Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. To wyrok wbrew interesom Polski, tak o wyroku sądu w sprawie kopalni w Turowie, mówi poseł PiS. O pomoc dla mieszkańców okupowanych terenów dotkniętych powodzią po wysadzeniu tamy w Nowej Kachowce apeluje prezydent Ukrainy. Trwa jubileuszowy 60. festiwal w Opolu. Sąd wydał wyrok wbrew interesom Polski, tak o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie Turowa, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Lipiec. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pod koniec maja nakazał wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla w Turowie po 2026 roku. Decyzję tę w programie Sztuka Słuchania w Polskim Radiu 24 komentowali politycy. Kopalnia w Turowie, która zabezpiecza nam blisko 8% energii elektrycznej, bo ten węgiel wprost jest przekazywany do elektrowni Turów. Dlaczego ta jedna elektrownia przeszkadza? I to, co najgorsze w tym wszystkim, jest to, że to postanowienie, które zostało wydane, zostało poczynione na wniosek organizacji pozarządowych, które są zlokalizowane poza Rzecząpospolitą. To jest rzecz po prostu niezrozumiała, nienormalna. Poseł Platformy Obywatelskiej Grzegorz Napieralski powiedział, że według sądu decyzja środowiskowa dla kopalni w Turowie została wydana z błędami, co może doprowadzić do katastrofy. Mamy już w innym miejscu dziury, które gdzie się zapadają w miejscowości, gdzie ludzie się boją chodzić po ulicach, boją się iść na boisko, no boiska już nie ma, bo się zapadło. Więc to dobrze sąd zrobił, że przygląda się decyzjom. Rząd zapowiedział, że nie wykona wyroku, a Ministerstwo Klimatu i Środowiska złożyło zażalenie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do społeczności międzynarodowej o udzielenie pomocy mieszkańcom okupowanych terenów dotkniętych powodzią po wysadzeniu tamy w Nowej Kachowce. W wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych ukraiński przywódca wskazał, że z zalanych obszarów kontrolowanych przez Ukrainę ewakuowano ponad 3000 ludzi. Zełenski podkreślił jednocześnie, że władze w Kijowie nie są w stanie pomóc ofiarom powodzi w rejonach okupowanych przez Rosjan. Na okupowanych terytoriach można pomóc niewielu ludziom. Rosyjscy terroryści robią wszystko, aby ofiar katastrofy było jak najwięcej. Rosjanie kontynuują ostrzał, nawet punktów ewakuacyjnych. Rosja nie udziela ludziom żadnej realnej pomocy na zalanych obszarach. Wołodymyr Zełenski dodał, że dzisiaj o sytuacji w obwodzie chersońskim po wysadzeniu przez Rosjan tamy na Dnieprze rozmawiał z premierem Kanady. Kanadyjski rząd ma przeznaczyć ponad 36 milionów dolarów na pomoc mieszkańcom zalanych terenów. W archikatedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie modlono się jak co miesiąc w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej i ojczyzny. Ksiądz Jan Sikorski w homilii przypominał, że reakcja Polaków na tragedię smoleńską była wieloraka. Reakcja naszych Polaków była jednoznaczna i budziła nadzieję, że może coś się zmieni, ale znowu potem rozlała się trucizna politycznych emocji wbrew wszelkim coraz bardziej oczywistym faktom. Jak długo będzie to trwało? Królestwo rozdzielone upadnie. W mszy uczestniczyły rodziny ofiar katastrofy, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, a także premier Mateusz Morawiecki, parlamentarzyści i reprezentanci samorządów. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154M na lotnisku w Smoleńsku zginęło 96 osób, w tym para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy. Trwa jubileuszowy 60. festiwal w Opolu. Dzisiaj w opolskim amfiteatrze dwa koncerty, Czas Ołowiu oraz premiery. W ramach tego drugiego koncertu swoją nagrodę dla najlepszego zdaniem stacji wykonawcy premierowego utworu wręczył już program Pierwszy Polskiego Radia. Premiery to koncert szczególnie bliski radiowej jedynce od lat. To właśnie na nim skupia się uwaga stacji. Bacznie się przyglądaliśmy tegorocznym występom i zdecydowaliśmy, kto otrzyma naszą nagrodę specjalną, mówi dyrektor programu Pierwszego Polskiego Radia Marcin Kusy. Postanowiliśmy wręczyć tę nagrodę w tym roku Łukaszowi Drapale. Głos znakomity, znany już od wielu lat. Łukasz jest świetnym wokalistą, bardzo zdolnym kompozytorem i myślę, że zasługuje na taką statuetkę. Radości z otrzymania nagrody programu Pierwszego nie kryje jej laureat Łukasz Drapała. Bardzo jestem zaskoczony, ale piekielnie zadowolony z tej nagrody, którą otrzymałem od Polskiego Radia. Wiemy, że każda nagroda, każda wygrana pozwala tej muzyce lecieć gdzieś dalej i to jest ważne pod tym kątem. Łukasz Drapała jako laureat Nagrody Radiowej Jedynki będzie miał możliwość wystąpienia ze swoim autorskim repertuarem na scenie Szpilmana w ramach cyklu Jedynka Live. Z Opola Paweł Turski, Trójka, Polskie Radio. A Polskie Radio jest patronem medialnym festiwalu. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Oniewski. Już kopią w Stambule. Manchester City w roli faworyta gra z Interem Mediolan. Stawką zwycięstwo w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Oto składy. Zaczniemy od City. W bramce Ederson, w obronie Akanji, Diaz i Ake, w pomocy Rodri, Stones, Silva, De Bruyne, Gündogan i Grealish, w ataku Haaland. Teraz Inter w bramce Onana, w obronie od prawej strony Bastoni, Acerbi i Darmian, w pomocy Di Marco, Calhanoglu, Brozovic, Barella i Dumfries, w ataku Martinez i Dzeko. Spotkanie sędziuje Szymon Marciniak i po 5 minutach mamy bezbramkowy remis. Kibice tenisa żyli tymczasem dzisiejszym finałem Roland Garros i meczem Igi Świątek z Czeszką Karoliną Muchową. Meczem wygranym 6-2, 7-5 i 6-4 przez Polkę. To jej trzeci tytuł w Paryżu, drugi z rzędu we French Open i już czwarty wielkoszlemowy w karierze. To jest szalenie trudne i nieosiągalne dla wielu 99,9% tenisistów czy tenisistek wygrać turniej wielkoszlemowy, ale wygrać go z roku na rok myślę, że jest jeszcze trudniejsze. Widać było na pewno, ile to nerwów, pracy, motywacji, ile to kosztowało Igę, natomiast cieszę się, że Iga dała radę sobie właśnie w trzecim secie i ze sobą, i z rywalką. Mówił trener Igi Świątek Tomasz Wiktorowski. W jutrzejszym męskim finale we French Open zagrają Serb Novak Djokovic i Norwek Kasper Ruud. Serb stanie przed szansą rekordowej w historii dyscypliny wygranej numer 23 w imprezach Grand Slam. Teraz sprawdzamy, co w żużlowym Grand Prix Niemiec w Teterowie. Po czterech seriach na prowadzeniu z 10 punktami Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek jest 9, Maciej Janowski 14. Na zakończenie sport zawodowy zamieniamy na dziecięcy, konkretnie na ogólnopolski puchar dzieci w karate tradycyjnym. W Kraśniku od piątku rywalizują na macie młodzi zawodnicy z całej Polski w wieku od 5 do 13 lat, jedni z większymi, inni z mniejszymi sukcesami. Mówią Agata Czechowska z Ozorkowskiego z Gierskiego Klubu Karate i Juliusz Barski z Łódzkiego Klubu 44. Miałam dopiero kata indywidualne. Trzecie miejsce. Bardzo fajny poziom. Naprawdę mi się podoba. My już wczoraj występowaliśmy, a dzisiaj jesteśmy wsparciem moralnym dla naszych kolegów z klubu. Wczoraj zajęłam 2 miejsca i uważam to, że jest to dobry wynik, ponieważ było ciężko i rywalizacja była bardzo duża. Mówili Agata Czechowska i Juliusz Barski, być może przyszłe wielkie gwiazdy karate tradycyjnego. Ogólnopolski puchar odbywa się po raz 23. Impreza w Kraśniku potrwa do jutra. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na północy i w centrum bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a na krańcach południowych zanikające burze. Na termometrach będzie od 9 stopni na Suwalszczyźnie, ziemi łódzkiej i w rejonach podgórskich Karpat do 14 na Dolnym Śląsku i nad morzem. Jutro na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże i tam możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie od 20 stopni na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i nad morzem do 26 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Pole 2023. Dzisiaj miałem okazję rozmawiać przez chwilę z Wandą Kwietniewską, a to wszystko na dosłownie parę minut przed tym, jak w samo południe na opolskim rynku odsłoniła swoją gwiazdę. Wśród wielu gwiazd, które zasłużyły na to, swoją historią przeplatającą się z Festiwalem Opolskim, trwa 60. Opolski Festiwal. Zadałem Wandzie Kwietniewskiej pytanie, czy pamięta, kiedy pierwszy raz pojawiła się na opolskiej scenie. Powiedziała, że dokładnie nie pamięta, czy to był rok 79 czy 80. No, ale to właśnie wtedy były te początki. Wanda Kwietniewska odsłoniła dzisiaj swoją gwiazdę zupełnie zasłużoną i właśnie przed momentem Wanda, kochaj mnie, kochaj. Z całą pewnością historia opolskiego festiwalu przeplatała się z historią zespołu Manam, więc właśnie teraz Manam w Departamencie Rytmu w Trójce. Widzę i motyli. Stopy mam tak. Opolu trwają festiwalowe emocje. Słuchają Państwo Departamentu Rytmu w Trójce, a w Stambule emocje piłkarskie. Finał Ligi Mistrzów. Pierwsze kilkanaście minut już za nami. Krzysztof Łuniewski dla Państwa obserwuje to spotkanie. No to Krzysztof, podsumuj proszę te pierwsze minuty. Czy któraś z drużyn zdominowała grę? Nie, żadna z drużyn nie zdominowała gry. Mamy 20 minutę tego spotkania. Natomiast spodziewaliśmy się raczej takiego naporu Manchesteru City, ich dominacji motorycznej, ale także przewagi technicznej, ale nic na razie takiego tutaj nie widać na boisku. The Citizens nie założyli żadnego do tej pory zamka hokejowego, a nieraz potrafili to zrobić już na początku spotkania. Może po prostu Inter nie daje sobie takiego zamka założyć. Dwie bardzo dziwne interwencje bramkarza Manchesteru City, Edersona w prostych sytuacjach. To pokazuje, oczywiście nie zakończone żadnymi groźnymi sytuacjami ani golami, ale to pokazuje, jak duża stawka jest tego spotkania i no jak zwykle to, jak zwykle bywa w finałach rozgrywek europejskich, zwłaszcza w Lidze Mistrzów. Na razie są to raczej szachy i to spotkanie nie jest specjalnie atrakcyjne do oglądania. Krzysztof Łuniewski śledzi dla Państwa finał Ligi Mistrzów. Jeszcze będziemy się z Krzysztofem na pewno nieraz łączyć. Jeśli padnie jakaś bramka, to natychmiast. Tymczasem to jest Departament Rytmu w Trójce. W tym tygodniu swoje urodziny obchodził Mick Hucknall, pseudonim Rudy, a więc wokalista grupy Simply Red. Lose. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę. Prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u siebie. Co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust. Będę szukał twoich ust. Trwa 60. Opolski Festiwal. Warto zaglądać do annałów i patrzeć w historię, bo 60 lat to szmat czasu i wiele fantastycznych zespołów zaprezentowało się na deskach Opolskiego Amfiteatru. No, sprawdziłem rok 89. To był ten rok, kiedy między innymi wystąpił na tej scenie Sztywny Pal Azji, którego słuchaliśmy przed momentem w Departamencie Rytmu w Trójce. Być może Państwo słyszą... A ja mam, że nawet uda mi się odrobinę Państwu tę atmosferę, która tutaj dookoła amfiteatru się odbywa teraz przekazać. Proszę posłuchać. Nie wiem, czy udało się nam to uchwycić. Zakopower jest w tej chwili na scenie, więc pójdę boso, wybrzmiewa, publiczność bawi się fantastycznie. Zerkam do muzycznego kalendarza. 41 lat temu ukazuje się trzeci album grupy Survivor zatytułowany Eye of the Tiger. No to teraz posłuchamy sobie utworu tytułowego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy lata temu Kaja i Goran Bregowicz rozgrzali opolską publiczność do czerwoności również tym utworem, a tu proszę bardzo trwa właśnie 60. Opolski Festiwal. Ale na razie emocje festiwalowe na bok, no bo czas na emocje piłkarskie, trwa finał Ligi Mistrzów, a w meczu piłkarskim, żeby rozgrzać publiczność do czerwoności, trzeba strzelać bramki, a tych na razie brak. Krzysztof Łoniewski. Potwierdzam, 36. minuta meczu w Stambule, remis 0-0, natomiast przed chwilą oglądaliśmy dramat Kevina De Bruyne, środkowy pomocnik, ofensywny pomocnik Manchesteru City, przez wielu ekspertów uważany za najlepszego ofensywnego pomocnika na świecie, opuścił plac gry, schodzi z kontuzją, jego miejsce zajął Phil Foden, zatem Belga już nie będziemy widzieć na boisku i to nie on będzie dogrywał ewentualne piłki do Haalanda, który miał znakomitą sytuację kilka minut temu, wyszedł właściwie na pozycję sam na sam, zbiegał z lewej strony pola karnego i oddawał strzał z narożnika pola bramkowego, właściwie z 5 metra. Onana instynktownie wystawił lewą rękę i odbił tę piłkę i to była jak na tę chwilę najgroźniejsza sytuacja w całym spotkaniu. Dość nudnym, tak jak informowałem podczas poprzedniego wyjścia zawodników, oczywiście paraliżuje stawka. Każdy nie chce tutaj przede wszystkim stracić gola i to widać na boisku. Natomiast pozytywem jest to, że Inter nie odstaje od Manchesteru City, jak podejrzewano, jak można było sądzić po tym, jak Manchester City zdominował w półfinale w meczu rewanżowym Real Madryt. To tutaj czegoś takiego nie widzimy. To jest mecz dwóch równorzędnych drużyn na tę chwilę. Czyli rozumiem, że sprawdza się taka stara piłkarska prawda, że strzelona bramka otworzy nam ten mecz. No to czekamy w takim razie na nią. Krzysztof Łoniewski obserwuje dla Państwa finał Ligi Mistrzów. No jak ten czas leci? Proszę sobie wyobrazić, 31 lat temu ukazuje się czwarty album grupy Fade No More, czyli Angel Dust, a ja mam takie wrażenie, jakby to było wczoraj.

bo tutaj trwa 60. Opolski Festiwal i koncert premier, właśnie trwa podliczanie głosów, natomiast no, emocji ewidentnie zabrakło w pierwszej połowie finału Ligi Mistrzów w Stambule. Krzysztof Łoniewski. Rzeczywiście emocje były jak na grzybach, czyli właściwie żadne. Mamy remis 0-0 w starciu Manchesteru City z Interem Mediolan. Jedyna groźna sytuacja to ta dla Citizens z 30 minuty, kiedy Erling Haaland strzelał z 6 metra pewnie i Onana instynktownie tę piłkę obronił. Dramat Kevina De Bruyne, przypominamy, od 36 minuty Belga nie ma już na boisku, z powodu kontuzji musiał je opuścić. W jego miejsce wszedł Phil Foden. Inter nie odstaje od Manchesteru City, to jest pozytyw, natomiast samo spotkanie do tej pory jest nudne, jak to często bywa w finałach Ligi Mistrzów. No to w takim razie czekamy na emocje w drugiej połowie. Słuchają Państwo Departamentu Rytmu w Trójce. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość kar, program trzeci Polskiego Radia. It's a